як блакітны у небе лунаў, хлопец дзяўчыну па свеце шукаў, шарык блакітны за плот паляцеў, хлопец дзяўчыну украсці схацеў. Дзе тая вуліца, дзе яе дом, сэрца трымціць і палае вагнём, вось тая вуліца, вось яе дом, вось і сама яна перад вакном. Смела бліжэй да яе падыйду, слова скажу, абдыму і скраду, крылы кахання нам дасць, каб ляцець зоркамі яснымі ў небе зіхцець. Шарых блакітны ляжыць пад кустом, а для закаханых у небе ёсць дом. Шарых блакітны ад лётаў сваё, а хлопец з дзяўчынай навекі ўдваём. Вуїздо з Гезеле, вуїзди штип, вуїздо з Мейделе, вемен хобліп, от іздо з Гейзеле, от іздиштип, от іздо з Мейделе, вемен хобліп.